بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تبو كتير كبنجيلة شمتوم صلى الله عليه وسلم كترمشيوا سورة موانزو أو آية تانو زموانزو akiwa katika pango la Hira alipoijiwa na Jibril alayhi salatu wasalam na kuambiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baada ya kuteremshiwa aya hizi, faraja biha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akarejea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tarujufu bawadiruhu, anaogopa alama zake. Tarujufu bawadiruhu, anaogopa zile alama alizoziona kwa Jibrilu alayhi salatu wa salam. Fa akhbara bidhalika, akamweleza kwa hayo aliyoyaona Khadijata. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimweleza Khadija kwa zile alama ambazo yeye ameziona akaogopa, akamweleza Khadija mkewe radhiyallahu ta'ala anha, Allah amridhie. Wa qala, Mtume akamwambia Khadija mke wake, qad khashitu ala aqli, mke wangu kwa hakika nimehofia akili yangu. Qad khashitu ala aqli, kwa hakika nimeihofia juu ya akili yangu, nimeogopa juu ya akili yangu. Fathabbatathu, mwanamke Khadija akamthibitisha, akamwambia tulia, siwe na wasiwasi, kampa thabati, maana kumliwaza na kumpoza. Waqalat, na Khadija akasema, abshir, jibashirie kheri wewe, abshir, bashirie, jibashirie jambo la kheri, jambo zuri. Kalla, na hali haiko hivyo, kwamba wewe unahofia akili yako na yale unayaona unayahofia. Kalla, habari sio hivyo, wala sio jambo baya kwako wewe. Wallahi la yukhzika Allahu abada, namwapia Allah subhanahu, la yukhzika Allahu abada, Allah haweza kudhalilisha wewe milele. Allah la yukhzika Allahu abada, Allah hawezi akakudhalilisha wewe milele. Innaka latasirur rahimi, hakika yako wewe Muhammadi unaunga udugu katika kazi unazifanya, wewe unaunganisha udugu wa watu, wale waliokuwa hawaliwani, wale waliokuwa mbali kiudugu. La tasiru rahimi, wewe unaunganisha udugu. Na vile vile, watasduku alhadith, na mazungumzo yako ni ya kweli. Watasduku alhadith, na mazungumzo yako ni ya kweli. Watahmilu alkalla, na vile vile wewe tahmilu alkalla, unawapa wale madhaifu mayatima, unawapa, unawatolea sadaka, unawapa sadaka wale ambao ni madhaifu. Watuinu ala nawaibi dahari, na vile vile wewe tuin, unasaidia kwenye yale majanga makubwa makubwa yaliyotokea, wewe unasaidia. Watuinu ala nawaibi dahari, na unasaidia kwenye yale majanga yaliyokuwa makubwa yanayotokea. Fi ausafin, Khadija amemsifu Mtume na amemweleza, amempa thabat katika sifa nyingi. Akhar jamila, tena zilizokuwa nyingi ambazo ni nzuri. Addadataha, amezihesabu na kuzileta. Min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, kutokamana na tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khadija amemtajia sifa nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena jamila, zilizokuwa nzuri. Addadataha, amezipangilia, amezihesabu, toka hili katoka hili, kutoka hili katoka hili. Khadija anampa thabati Mtume sallallahu alaihi wasallam. Addadataha min akhlaqihi, amezihesabu na kuzileta kwamba hizi ni katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiqan minha lahu, na kumsadikisha Khadija, kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallama, wa tathbitan, na kumthibitisha, wa i'anatan ala alhaqi, na kumsaidia kwenye haki Khadija huyo, wa i'anatan ala alhaqi, fahiya awwalu siddiq, fahiya awwalu, yeye Khadija ndiyo wa kwanza, sadiqun lahu radiyallahu ta'ala anha, ndiye rafiki wake wa kwanza kabisa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa akramaha, na vile vile ndiye mbora, wa akramaha, katika wanawake yeye ndiye mbora. Thumma makatha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, baada hichi kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuogopa na kumkimbilia Khadija, na Khadija akamliwaza, akampoza, akamthibitisha na akamtajia sifa na mema na mazuri ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anayafanya. Thumma makatha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah an yamkuth, kisha makatha, akakaa muda mrefu Rasulullah, Mtume wa Allah, ma sha Allah an yamkutha, muda ambao Allah alipenda akae, la yara shay'an, Mtume akawa haoni chochote, hamuoni Jibrilu wala zile alama, hazioni tena ndoto alizokuwa akiziota usiku, akawa hazioti tena, la yara shay'an, haoni kitu chochote, sallallahu alayhi wasallam, wa fatara anhu alwahy, na ukakatika kwake yeye wahyi ukakatika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faghtamma lidhalik, kwa hilo sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ightamma ay hazina, alihuzunika Mtume sallallahu alayhi wasallam lidhalika, kwa hilo muda mrefu haoni wahyi wala zile alama azioni sallallahu alayhi wasallam, akahuzunika, faghtamma lidhalik, akapatwa na huzuni katika hilo, wa dhahaba miraran, na akawa anakwenda mara kwa mara, liyataradda min ru'usil jibal, ili huenda akawa akamuona yule katika ru'usil jibal, katika vilele vya milima huko, liyataradda, lakini kwenda na kurudi, anakwenda na rudi, anakwenda na rudi, min ru'usil jibal, katika vile vilele vya milima kule anakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitaraji huenda akamuona Jibril, naye akamteremkia yale ambayo alikuwa amteremkia. Wadhalika min shawqihi ila ma raa awwala marra, wadhalika, na hilo la kufanya hivyo Mtume baada ya wahi kukatika na yeye kuhuzunika, akawa anakwenda miraran, yataradda, kwenda na kurudi, na kwenda na rudi, min ru'usil jibal, katika vilima vya milima huko, katika vilele vya milima. Yote hili Mtume anafanya, wadhalika, na hayo yote anayafanya, min shawqihi, kutokamana na shauku aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila ma raa, kwa yale aliyoyaona, au wala marra, mara ya mwanzo kabisa, yale aliyoyaona yakampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa anakwenda na rejea mara kwa mara. Mpaka hapa muallif rahimahullahu ta'ala anatuonesha hali ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wahyi wa Mtume alayhi salatu wasalam ulichelewa, kwa maana ulikatika kwa muda ambao ahlul ilmi wanasema ya kwamba muda ambao wahyi ulikatika ulikuwa kama alivyotaja Sheikh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Kathir, fa muddatun تأخير الوحي كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في نفس الكتاب كما من أمتاجة كما وحي ولكتيك وحي ولكتيك نا نتومي صلى الله عليه وسلم حكمة كوين لكرودي كفانا لكرودي كما نبسم أهل العلم ليذهب ما كان عليه إلي يمواندوكي لأمبايو أليو يفاتا من الروع وكمانا نفزايكو walitatumaina nafsa, na ili nafsi yake tulizane. Akawa anakwenda kwenda kile alichokiona, labda kama ruwe fulani au wali fulani, lakini Mtume akawa anakwenda mara kwa mara, ili ule mfadhaiko aliopata mara ya kwanza uondoke, utulizane nafsi yake ipate utulivu. Na vile vile anasema liyatashawwaqa nafsahu ila i'anati alwahyi maratan ila i'adati alwahyi maratan ukhra, na ili apate shauku kwa nafsi yake, nafsi yake ipate shauku kwa ajili ya kurejelewa na kuletewa tena wahyi mara nyingine. Liyatashawqa nafsuhu ila i'adati alwahyi maratan ukhra, ili apate shauku nafsi yake ipate hamu ya kurejelewa na kupata wahyi mara nyingine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na hali hii baada ya kujiwa na Jibril alayhi as-salatu wasalam. Kisha akasema min halawati ma shahadahu min wahyi Allah ilayhi, alikuwa anapenda kwenda kule, min halawati, kutokamana na utamu, ma shahadahu, ya yale ambayo aliyashuhudia, min wahyi Allah ilayhi, kutokamana na Allah kumteremshia wahyi, akawa anapenda kwenda ili apate zile ladha kwa kile ambacho amefunuliwa. Faqila, na imesemwa, inna fatratal wahyi, kwamba kipindi cha kukatika wahyi kana kilikuwa kariban min sanataini au akthar, wahyi ulikatika wa Mtume kariban, inakaribia miaka miwili au zaidi. Inna fatratal wahyi, kipindi cha kukatika wahyi kana kilikuwa kariban, karibu na min sanataini, na miaka miwili au akthar au zaidi, amekaa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapati wahyi wowote. Kwa hiyo hili likampelekea sasa kuwa anakwenda mara kwa mara katika ruus aljibal. Nasallallahu bimanni wa karamihi yarzuqana ilman nafi'a yu'idana min adh-dhiya'i was-sum'ati. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.